يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ده سورة روم خپل عنوان البشارت للمؤمنين سورة کی د ابتدا نه الله دا دعوه ذکر کړه او دا هغې نه پس دې صورت کې الله په کثرت سره ذکر کوي یو دلایل عقلیه او دویم زواجر او تخویفات. دلایل عقلیه الله ذکر کوي په خپل وحدانیت باندې د دې دپاره چې دا مشرک لږ سوچ وکړي او دې کائناتو کې نظر اوزغلی او دا هغې نه دا معلومه کړي واقعی دا اللہ شتا و یو دے اگر سر دے که سوک شریک و حصدار نشتا خوچ پا دے بانی پو انشی سر دے دے کسرت دلائلو نا درم صورت دے پا قرآن کی چی پا دے که دیر دلائل دی صورت انعام و دا صورت نحل و دا ولس دلائل اقلیه خوچ پا دغی بانی نپویگی نواز پاسیش پار زواجر دی او تخویفات دی اللہ دے رٹی زوری ہے کارا او پٹ پٹ نکل تخویف دنیاوی ذکر کی او کله تخویف اخروی ذکر کی زمار دنیا دا عذاب نو یری گا دنیا کی لگو گردا عبرت حاصل کدا واقعات نہ او قومون دا حال نہ تنین عذاب را روان دے کر دین بچو نو اخرت نہ ہنشی بچ کی دے نو تخویف اخروی وسر ذکر کی دا ولکن اکثر الناس لا یعلمون دا زواجر شروع دی یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا دی وہ میات کی ورپسی ولم یتفکرو کی دلیل عقلی او دی پسی اولم یسیرو فیندرو کینکا کیف کان عاقبت الذین من قبلهم ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء تقریباً دا سوار لسو آیاتونو کی بیا اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدو بیا دلیل عقلی دا سی پا دی طریقے سرا اللہ زواجر ڈیر ذکر کی دا دی دا پارا چی دا انسان سن اس سوچو کی او فکرو کی. انسان دا علم دو قسم رے کم علم چی دا انسان حاصلی پا دی دنیا کی یو رو دنیا دا پارا دے او یو دا آخرت دا پارا دے. علم حقیقت کے اغا دے چیز آخرت تپار دے او دا غیر آخرت سر تعلق دے دنیا او دا دنیا علمو دا او پا دنیا کی پاتیشی دا آخرت علم اغا دا انسان سرا دا مرگ نپسم دے قبر کم دا مرگر دے پا حشر کم مرگر دے او دا علماء او دا پوہ خلق دے جنت دے. جہل دا انسان سرا دی دنیا کی مرگر دے دا جہل آپ علیہ انسان سر اس قسم تعاون نکی دی دنیا کی دا دا علم شتخو پا دنیا بانی باقی دا دین ندا جاہل لے قرآن نجاہل لے دین اسلام نجاہل لے دا اللہ را توحید نجاہل لے دا جہل با دا انسان علی پریدی جہنم تیبوزی وست دی جہل پا آخرت کی حس برخ نشتا برخه خدا دا چې د الله رحمت حاصل کی د الله نعمتونه خوشاله حاصل کی هغه بدی هغه تا ته حاصلېږي په علم سره. خو په کوم علم سره؟ چې هغه علم د آخرت دی، دی دنیا کې دی او علم د آخرت دی. بعض مفسرین ذکر کی لگا علامہ شربینی چر دی دنیا دو طرف دی، ان للدنیا ظاہرا و باطنا، یو دنیا ظاہر دی او یو باطن دی. ظاہر د دنیا ته دنیا دا جون پس طریقه به موږ دی دنیا کې تیرو، نو دا به زمکه غواړي، دا به باغ غواړي، دا به فصل غواړي، نو بیا د فصل طریقې به غواړي، د ژمي د پاره ځان لا او د اوړي د پاره ځان لا. بیا فصلونه مختلف دی په دنیا کې، کم خلق چې د هغې صرف د دنیا سره تعلق دی، هغې په دې د دنیا په دې کار او کسب کې انتہائی ماهران دي. څوک یې په تجارت سره ګټي او څوک یې په زراعت سره ګټي، څوک یې په یوې طریقې سره ګټي او څوک یې په بلې طریقې سره ګټي، او د دې دنیا دا ژوند څنګه چې الله سورته کهف کې ویلي دي چې دا دنیا ما ښایسته کړې ده، نو دا ښایسته دنیا دا انسان په مخ راغسته دی، د هغې دپاره کور جوړوي، نو په جوړولو کې ماهر دی، پیسې ګټي نو د پیسې په ګټه کې ماهر دی. بعد مفسرین ذکر کړي دي چې یو سړی په مهارت د دنیا کې دې حد ته رسېدلی دی چې یو سړی به پخوا درهم ورکو او هغه به په لاسو کې به داسې وکوتو، یا دینار به دې وله ورکو او په لاسو کې به یې وکوتو، نو تا ته به یې ووایي چې دا درې تولې دی. د هغه د لاسو نه به هغه ته د هغې د وزن پته لګېده، مهارت دوره دنیا ته رسېدلی. هغه یو مثال دی دنیا کې، یونان کې دا الله حکم شو ملائکو ته ویلاړ شو د ازمکه په دی باندې واړوي، وی جبریل علیہ الصلوۃ والسلام راغی ګرځېدنو، یو ماشوم ناستو او ډیران باندې ناستو حاجت پورا کو، نو هغه ماشوم نه تپوس کی وی والله عالم، او تاریخ کې یو خبره سی مثال لپاره ذکر کړی، تاریخ والو به ذکر کړی یا به سندی یا نه، هلکه وی تا پته ده چې جبریل کم ځای کې دی، نو هغه ماشوم سوچو که ځان سره هغه ته وی چې اسمان کې خوم نشته او په ځمکه باندې هم نشته، خو یا زیمه او یا ته، نو زه خو نه یم، خو ته زه صبر وکړه، زه اودس ماتوم تا سره بیا ګورم. دا چونکې چې ستا کم یو شي سره تعلق وي، کم یو شي سره ستا محبت وي، په دې یونان کې علم وو، دا دنیا دا علم وو، تا دې حد ته رسېدلی وو، هغه ډوډۍ هم خوړه او هغه پلی اودس هم ماتو، نوی ملک وته وی چې دا ته سکه یو په لخوراک کې بل طرف ته ویغه وی چې چرند کې دانی نه چې نوړو باسي رام حیران شه چې د ته توسو ګورا دا داغي په دې خپل تجربه کې د دنیا په هنر کې د دنیا په حصول کې او د دنیا په دې علم کې داغي دا تجربه او داغي دا مهندسین او انجینران دوره حد ته رسیدلی. قرآن دا غیر تعبیر کی یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، نو مفسرین وی یو دا دنیا دا ظاہر دا چی دنیا بسنگ آبادو ما، دنیا بسنگ گٹ ما، پا دنیا کے بابادے سنکو ما. ہر انسان کو دویم نینو دریم انسان مہندس دے، انجینئر دے، منیجر دے، او دا دنیا مختلف فنون دی، نو پا ہر یو کی دا سی بسوک نیجر دنیا پا یو کار بانی غن پویی. دا دی دنیا باطن ام دے، باطن سا دے چی هر انسان دا عقیده و ساتی چی دا دنیا مجاز دے دا پار دا آخرت. سا مطلب دا تیرے دو لار دا مجاز ستا ہوئی، دا تیرے دو لار دا دی دنیا ستا سور زندگی دا، نو دا صرف لار دا، تب پا دی بانی زی آپ علی مقصد روست را روان دے غا آخرت دے. وس چاچ د آخرت علم حاصل کړی دی، نو بس هغه وی په دې دنیا کې زه داسې ژوند تیروم لکه مسافر و. پیغمبر هم دا ویلی و، کن فی دنیا کا انکا غریب، په دې دنیا کې داسې شه لکه تر لارې وتونکې، بس په لارې باندې رواني. دا 15 کاله دنیا ستا تیریږي، نو دې کې ستا ګورې پاتې کېده نشته، دې کې ستا آرام او خوبونه نشته، په دې کې ستا باغونه او جرندې نشته، نه بس زه په دې لار باندې تیر شه. دا وی باطن د دنیا دی، آخرتو دا غی ظاهر او باطن نشتا، آغا دا غی ظاهر او باطن یو دی، بس تا آغا زیده پارسوکا نو بس هغه حقيقي ژوند دی، بدی ژوند دی، سرمدی ژوند دی، داغی خوشحالی پکاریگی، داغی نعمتونه پکاریگی، او پاغه ځکه چې کوم رحمتونه دي دلته هم د الله نعمتونه دي، خدا دې نعمتونه ته ګور نه پارچا باندې دي، ته چې ګور نه ستانه چې کوم خو به ایمانه ده نو پاغه باندې خسي وادي، لیکن آ پر د الله وعده دغه سره نشته، تا سره ده دی ظاهر باندې دوکه نشي. دهریه دوکه شوی هغې ویلي وي اد دنیا خیر من الاخره، دنیا د آخرت نه غوره ده، ولي وي دا نغده ده نغد او سودا دا غشی پکاری جای قرض آخرت حقی وی النقد خیر من النسیه، بس حقی صرف دنیا واغست کم چه کمی نسی او دهریه دی، تا سو گوره دا غی دا آخرت پا باره که دا سر ذهن رو کار نکی، بس حقی طول توجه و علم و هنر و تجربه اگه دنیا لور کلی دی، دنیا که کم زیت آقی ورسه. اللہ زکر دازه پتای زورن ذکر کی دا علمونه دی حاصل کړی دی او دا تجربه دی حاصل کړی، تا ته پته راځي دنیا او ریال او پیسې څنګه غټلې په دې باندې سور پوهه، خو کدی په لاره د آخرت باره کې ستانه سوک ته پوسوږي نو بیا ستا مثال د اغه شلې گیدړې دی، دا بیا د غاره بار نشي وته، دې د منځنه نه دی خبر، دې د روجینه نه دی خبر، وی در هم په لاس کې پیژنې چې دې وزن توله دی او دوه توله دی، خو د منځه باره کې ویردنه ته پوسو کوم مفسرین وي نو بس ها ها لادری سنگ چې دلته لادری نو قبر کې ملادری، یعلمون لا زورن د حقیقت کې ظاهرا من الحیات الدنیا، الله وی پویږي علم سرشته په سبانی، ظاهرا من الحیات الدنیا په ظاهر ژوند د دنیا، او ظاهر ژوند د دنیا څه دی، دا ټولې طریقې د کسب د دنیا د حاصلولو د دنیا کم فن دی چې هغه د انسان نه پاتې دی، یوم نه انسان هر یو فن د دنیا د حاصلولو دا حاصل کړی دی او دی ګټلې دی، او دی د شپې او دروازه پاغې کې لګیا دی او ګټي، که یو پې نه پوهېږي نه بل پوهېږي، نو دا یو که په یو کسب پوهېږي نه بل په بل کسب باندې پوهېږي، خو الله ویا پله وهم عن الاخرته، او دی هم دا انسانانو دا چې د دنیا علم حاصل کړی دی او په دې کې دی پیچ ډی کړی دا په دې کې دکتوره کړی دا، نو هم عن الاخرت هم غافلون، دی دا آخرت نا دی غافل دی نا خبر دی، نو جهل راغی اس دا آخرت پا بارک جهل، او دا دنیا پا بارک علم و حصا فیدا نور کی، دا کتا لفیدا در کی نو پا دی دنیا کی، ورکل فرعون تا، ورکل نمرود تا، ورکل دنیا مالدارو تا، قارون دی تا، اگی پا دی ظاہری جون دا دنیا بانی خفو او گنا، زکا خو قارون دا دعوه کردی وا انما اوتیته علی علم عندي، دنیا مال را کړی شو زکه ما تجربه را زما علم دی په دې باندې زه پوهیږم، او زواد غستا تلو علامه شو په دنیا کې خو په لبه سکه، او لم يتفکروا آیا دې سوچ نه کوي، فی انفسهم په خپل زړونو کې په خپل نفسونو کې، ما خلق الله السماوات والارض چې نه دې پیدا کړی الله اسمانونه او ځمکه او ما بینهما، او هغه سوچ په میند دی دواړو کې دی، الا بالحق مگر د پاره د حق، اسمان صرف د دې د پاره نو چې نور به پکې ګرځي او سوریه پکې راخیږي او د شپې به خایسي او دروازه برنای ګرمي به کله به ساړی او کله به یو موسمی کله به بل موسمی، ته به د اسمان نم فایده اخلي او د ستوري نم هم فایده اخلي او د نور نم هم فایده حاصله، او دغه څه په دې ځمکه باندې چې ګوري نو د اوبو نم فایده حاصله، د غر نم فایده حاصله، د ونې نم فایده حاصله، میوه به دی پکاریږي، غله به دی پکاریږي، نهرونه به دی پکاریږي، در دې ته پارو الا بالحق، الله وی دا ما دې نو پیدا کړی، اسمان ته وګوره نو ځمکې ته وګوره نو دې تمامو کائناتو ته وګوره، نو دا تینه ثابته کړه چې لا اله الا هو، لا اله الا الله، حق څه شی دی؟ د الله توحید، حق څه شی دی؟ الله، د دې کائناتو دا پیدایشو په دې کې نظر او سوچ زغلولو د دې د پاره چې ته وپیژنې چې حق څوک دی؟ الله، حق څه شی دی؟ توحید د الله، و اجل مسمن، او دویم سوچ د پاره د یو نیټې مقررې، چې دا سوچو کې چې د دې دنیا دا نظام به ودرېږي، نن خو روان دی که نه، نور روان دی، سپوږمۍ روانه ده، انسان حرکت کوي، پیرې حرکت کوي، اوبه حرکت کوي، خو یو ټیم داسې را روان دی چې اوبه هم په ځای باندې ودرېږي، اور به پې بل شي، قرآن کې الله وي خوری یو طرف نو بل طرف نو برا روانی دا زمکا با خوزی را خوزی نو با دریاب با یو شان چی زمکا با یو گول پاتی شی دیکی با نغری و نبا نبا مولی و نبا جوری نبا لولی و نبا جوری دا سوچ و فکر توکی چی سبای او رد را روان دا بنگلا با نی باغ با نی باچائی با نی وزارت با نی مال و دولت با نی اولاد با نی بادشاہی و لخکری با نی و اجل مسمن اجل مسمع راغی دکه اجل مسمع چی راشی نو اسمان ختم زمک ختم دریابون ختم غرون ختم انسان پک ختم و اجل مسمن دویم با سر دا سوچو که یو سوچ بداو کی چی دا دی کائناتو پیدا کون کشتا اغا اللہ دے او حق باچا دے دا دنیا بادشاہان بختم شی دا دنیا مالدار بختم شی او اغا بادشاہ ختم دو والا ندے و اجل مسمن اللہ وی دا سوچو که پا دیزمکا و اسمان کی چی ما خلق اللہ السماوات والارض وما بینهما الا بالحق و اجل مسمن دے دوٹا کو لے پیدا کری دیم خو خلق وَإِنَّا كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ وَبِشَكَ زِيَادَ خَلْقُنَا بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ فَمُلَاقَات تَخْبَل رَبَّانِ خَامَخَا كُفَر كَوْن كِدِي ولدا غي تعلق د دنیا سره او چستا تعلق د دنیا سره نو اخرت بد نه یری چې اخرت د نه یری د الله د نه یری چې کله ستا تعلق د اخرت سره دی نو ستاره دنیا زیات حرکات با د الله د پیجنګلې د پاري ستا پزړ کې بدای جمال الله او پیجن دی ما دا اللہ لوحیت او دا اللہ عظمت او دا اللہ لویو پی جن دے نو بس تا بدا یقینی چی دنیا کستا دا سوچ او فکر دے نو آخر دا چی اللہ سر ملاوی گی گنا انکا کادحن الى ربکا کدحن فملاقیه کوشش او محنت قسم قسم تکلیفون برداشت کے اللہ وی ما سر ملاقاتو کی کنا فملاقیه ولی دا تکلیفون مصیبتون سل پار برداشت کے پوڑے او پجمی بانی او دا اللہ احکام منی او دا اللہ نواہیو بانی عمل کے دا دیرو خبرو نزان ساتے او پا دیرو خبرو بانی عمل کے اگر چستا نفس نبرداش کی خود تخپل نفس بانی ظلم و زیادے کے دا رسد پارا اللہ وی فاملاقی ہے انکا کادحن الى ربکا کدحن فاملاقی ہے تا محنتم دا دیدہ پارا دنو غصر بملوش بلقائی ربهم لکافرون او چا طول محنت تر دنیا دا پارا دنو ستا اللہ منی دا اللہ دا ملاقات ستا پڑھ کے سشتا نیسم نشتا اولم یسیرو فی الارض دا اس تخویف دنیاوی اللہ وی دی نگوری نگردی پا دیزمکا کیفا یندرو چلک نظر واچے او گوری کیفا کان عاقبت اللذین من قبلهم چی سرنگیو انجام داغ کسانو من قبلهم چی مخکر دینو دا قوم نوح نیراوالا تر قوم عیسیٰ پوری علیہم السلام دا غی قومونو انجام تا تاریخ لغوال او گورا قرآن کی چان مولا کین مولا تکین او داغن سوار چی دنیا کی خودر لوی تاریخ تیر شوی دی پا دی که سور قومونو بج شوی دی یو بس دا مجیبا دا چی پا سونو پا زرگونو واللہ اعلم اللہ تا خفا ترا چی انبیاء سورو نو چی سور انبیاء نو دور قومونو کنا نو دا یو لاک و سلیر زر پا روایت کرا غلی دی دو لاک او سلیر اجدر پر روایت کرا غلی دی نو دا ټول قومونه شو کرنو پا دی طول قومونه که کم یو بچ شوی دی صرف یو الا قوم یونس قوم دی یونس علیہ السلام چه کل یونس علیہ السلام نا اغی نخفا شو لارو ذکر اغی دا اللہ توحید نمانو اغی دا خپل بوتان و خپل قبرون و مشران نپری خودو اغی وی دا نزولی دا اللہ منگا با دی تر آمدت شوایو یونس علیہ السلام خفا شو لارو دریاب ته لاړه او دریاب نه کشتی ته او کشتی نه د مې خېټې ته او په هغې کې هر سور ودی چې یادرې ودی یا سیوا والله اعلم خو چې کله قوم ته پته ولګېده چې د الله نبی خفه شو اوس به خامخا عذاب راځي ولې تاریخ خو مخې ته پروت نه هغې سره د لویو او د وړو نر او ښځې تر دې چې څاروي امبار کړ او د دې میندو نه بچي م جدا کړ که په انسانانو کې مور ونه بچی ته نه جدا کړو که په ځناورو کې مور ونه بچی ته نه جدا کړو په دې سارا کې یوه چغه شوه الله ته په تضرع او په عاجزۍ شو په سجده پرېواته الله د هغې توبه قبول کړه یونس علیه الصلوة والسلام چې واپس راته نو ټول مسلمانان دا یو قوم بچ شوی نور ټول د دنیا نه تلي نو ته لږ اندازه واله که نه چې دا ولې آخر په څه ټکي باندې الله دا دنیا تباه کړه او دا یوې په کوم ټکي باندې بچ هغه دا یو کلمه رجل لا اله الا الله چې چا عقیده وساتله او وې منله نو کدا یو دی او که یو زر دی او که یو لاک دی نو الله بچ کړي، او چې نه دا منلې نو ټوله دنیا دا او الله تباه کړي ده. فینظرو، دنیا کې نظر وګرځوه وګوره سرنګي انجام او دغه کسانو من قبلهم چې مخکره دین او کانوا شد منهم قوه، اغي ډېر سخت ور دینه په طاقت کې، واثار الارض او اغي اړولې ولا زمکه وسو زمکه اړې کنه سپغوانو سپوخانو سپ ټکټرو او اغي هم ډېر اړولې وا واثار الارض وعمروها اباد کړې و دی لرا اکثر مما عمروها زیاته د هغه نه چې اباد کړې و دی. اللہ دا مکی والا او پبارکی فرمائی وما بلغو معشار ما آتیناهم، دا مکی والا ندی رسید لی لسمی حصے دا آغا مال او دولت او طاقت تا چکم ما پخانو لور کردو، وعمروها اکثر مما عمروها. منگواوی ونی دا دقسی سرالاو پا دے کسنو نا دی وقتی پا کسنشتا، دا پخانو چا سنگ بادا کردو ونی دا سی منگ نشو بادو لے، نا پا اعتبار دا بادو سرا و نا پا اعتبار دا زراعت سره او نه په اعتبار د تجارت سره. په هر لحاظ سره غي په دنیا کې مخکې طاقت سیواو موجوده نه، رسول الله صلی الله علیه وسلم نه لګ مخکې عمالقه چې په کوم ملک او سیدنه غي داسیو چې دا عام انسانان به په لستونی کې ګرځولو، او عمروها اکثر مما عمروها، دا غي غاباده او دا غي یو یو ګټه سکنه نشو چتولې. نن خو له علی را لې هغه وخت کې غي سره دا آلاتم نو اغی درس دنگو او درس مضبوط او طاقتورو چې اغي بلس منه ګټه په ولس باندې چتو لو عمروها اکثر مما عمروها. تب اوس دنیا باد کی نن مکه کې وګوره یو ونشتا او د خالد ابن ولید د خالد د پلار ولید ابن مغیره چې مشهور دی داغه د مکه نه والا تر طائفه پورې د عمل ټول د باغون نه ډکو، دا صرف داغه او چې حاجان به سور راتل نه هغه اعلان کړو چې ګور روډه به زور کړو سور حجان برات د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په وخت کې هغه حج کوو نو سلویغ زره کسان صحابه دا غی نه روستو خو په زرګونو او لکونو ته خبر رسیدلې دا هغه به اعلان کړو چې ګور روډه به زمای د حجانو، او عمروها اکثر مما عمروها، مونږه وای مونږه باد کړه او وس خلق ډیر تکړه شو نه زمونږ نه چې کوم مخ کیو نه هغه زمونږ نه مخ کیو، او چې کوم د مکی والو نه مخ کیو نو الله وی مکی والو دا غی لسمه برخه تم نه رسید. وجاءتهم رسلهم اور اغلی ودیتا پیغمبران خپل ویل بینات واضح دلائل وصراف ما کان الله ليظلمهم نو الله چې ظلم کو په دی باندې، ولکن کانوا انفسهم يظلمون لیکن ودی په خپل ځانونو باندې چې ظلم به کو کان راول یا می شه د ککار نو الله وی د ظلم نتیجه هغه وروته په اخر کې هغه په لبی الله دغه نتیجه د اشاره کوي. يعلمون ظاهرا من الحياه الدنيا الله وي پويږي دا خلق په ظاهر د ژوند د دنیا باندې، وهم عن الاخره هم غافلون او دي د اخرت نه هم دي غافل نه خبره. او لم يتفكروا ايا دي سوچ نه کوي في ان پسې په خپل ځانونو کې په خپل غریبانونو کې په خپل زړونو کې، ما خلق الله السماوات والارض چې نه دي پیدا کړی الله اسمانونه او ځمکه او ما بينهما او هغه چې په میند دې دواړو کې دي، الا بالحق مگر د پاره د اظهار د حق چې خلق الله فی جنی واجل مسمى او د پاره د یو نیټه مقرره چې قیامت ده. وان کثیرا من الناس او بشک زیات خلقنا د لقاء ربهم لکافرون په ملاقات تخبر ربانی خامخه کفر کون کی دي. او لم یسیروا فی الارض یا دی نگردی په دې ځمکه کیف ينظروا چوغوري كيف كان عاقبه الذين من قبلهم تسرنگو انجام داغه کسانو چې مخکره دینو كانوا اشد منهم قوه وغي سخت د دینه په طاقت کې، واثار الارض او اړول واغي د زمکه لرا و عمروها او بعد کړي و دی لرا اکثر مما عمروها زیاته داغنه چې دی اباد کړي. وجاءتهم رسلهم بالبينات او راغلی دی تخپل پیغمبران په واضح دلائل او معجزو سره، فما کان الله ليظلمهم نو الله چې ظلم او زیاته کو په دیوانه، ولکن کانوا انفسهم يظلمون لیکن و دی په خپل ځانونو باندې ظلم کوونکي.